Kovács Imre és Szabó Andrea definíciója szerint a polgárosodás fő jellemzői az autonómia, az individualizáció és a vállalkozó képesség. A kutatók szerint a polgár egy egzisztenciálisan és gondolkodásában is szolidáris személy. Bibó István szerint polgár az, aki nem fél és képes felelősséget vállalni a saját és közössége ügyeiért. Bibó szerint a demokrácia nem intézményekkel kezdődik, hanem a polgári mentalitással. Bizony, és mi az intézményektől reméltük a demokráciát, meg a jogállamiságot, az olyanoktól, mint a tőzsde, az olyanoktól, mint a számvevőszék, az olyanoktól, mint a alkotmánybíróság, és meg annyi jogállami intézmény, és úgy jártunk, mint azon a csendes óceáni szigeten az a törzs, a rakománykultusz nagyon megvilágító erejű történetének a hősei, akik azt gondolták, hogy a nádból összetákolt repülőtér, meg katonai bázis, meg repülőgépek, meg irányítótorony majd ellátmányt okoz. Mi is így reméltük, hogy majd, hogyha létrehozzuk ezeket az intézményeket, akkor itt majd jogállam lesz, meg demokrácia. Csak éppen a demokraták hiányoztak, csak éppen a középosztály hiányzott, csak éppen a polgárság hiányzott, a polgári mentalitás hiányzott. Ez most egy új helyzet. Meggyőződésem szerint a magyarság tanult a maga kárán, és most olyan mentalitás uralkodik az országban, olyan felelősségérzet a közös ügyeinkért, ami megnyilatkozik abban, hogy összedobták nekünk egy bőrkintáska árát erre a koncertre. Hogy Szabó Bence százados lenullázza a karrierjét, és összedobják neki a megélhetést. És azért fontos, mert ezek az emberek áldozatot hoznak. Tehát nem egyszerűen kimennek az utcára, és skandálják azt, hogy Orbán takarodj, hanem személyes pénzügyi áldozatot hoznak valamiért, amiben hisznek, a saját ügyüknek tekintik a hazasorsát. Ez a polgári mentalitás, és a nagy feladat most ezt a mentalitást, a közélet ügyei iránti ilyen fokú elhivatottságot, érdeklődést és figyelmet és felelősségérzetet fenntartani, fenn kell tartani. Ha képesek vagyunk arra, hogy a következő 5-10 évben is ilyen intenzitással, felelősségérzettel forduljunk a közügyeink felé, akkor hiszem, hogy más lesz ez a rendszer, mint az előző rendszer volt. Amikor Bibó azt mondja, hogy demokratának lenni annyit jelent, mint nem félni, az egyrészt azt jelenti, hogy nem félhetsz, ha demokrata vagy, nem félhetsz annyira a fasisztáktól, hogy a kommunisták védőszárnya alá menekülj, nem félhetsz annyira a bolsevikoktól sem, hogy a fasisztáknak a védőszárnya alá menekülj, hanem ha nem félsz kritikus mértékben egyiktől sem, akkor megengedheted magadnak, hogy polgári középosztályt képez, hogy mérsékelt légy, hogy mentes legyél a szélsőségektől. Másrészt azt jelenti, hogy a polgár nem félhet kritikus mértékben a hóvégi számlától, mert akkor kis ember, és akkor nem engedheti meg magának a szabad vélemény luxusát, nem engedheti meg magának a szabad gondolkodás, a szabad identitás választás lehetőségét, képességét, mert a hóvégi számlára kell gyűjtögetnie, és bizony az autonómiájával kell befizetnie ennek az árát. Azért nem sikerült Magyarországon a polgárosodás, mert nem volt egy olyan középosztály, amelyik a jövő hónapban is megél, függetlenül attól, hogy mi a véleménye és mit mond, ezért önfeledten mondhatja, amit csak gondol. Ezért nem volt valójában rendszerfüggetlen, vagy inkább úgy mondom, nem volt kurzusfüggetlen sajtó Magyarországon, mert valamelyik szekértábor fizetési listájára fel kellett iratkoznia annak az értelmiséginek vagy újságírónak, hogy megéldegéljen. Ha ennek vége lesz, ha új normák születnek, amely normák szerint az a sajtó, az az értelmiségi, minden körülmények között a maga meggyőződésének, a maga felettesényének, a maga lelkiismeretének felel, a maga jobb szándéka mentén, jobbító szándéka mentén. Én mélyen hiszem, hogy az intézmények is elnyerik a maguk szerepét ebben a rendszerben, mert ezek az intézmények, hiába hoztuk létre őket, üresen kongottak, nem volt bennük polgár, márpedig a polgár a lelke a demokráciának. Ha lesz polgári társadalom, ha lesz a polgári mentalitáshoz tartozó közérzet, közgondolkodás, akkor megtölthetjük ezeket az intézményeket polgárokkal, és akkor az intézmények szelleme életre kel és belengi az üres fala, a kongó termeket a falak közt. Az, hogy a hóvégi számlától való rettegés, ez ne határozza meg a közéleti döntéseidet, a személyes döntéseidet, a meghunyászkodásodat a munkahelyed felé, ezt a fajta kényszert, ezt több dologgal is ki lehet váltani. Furcsa dolgokat fogok mondani, mert ugye amikor csak annyi hangzik el, hogy költs kevesebbet, mint amennyi bevételed van, akkor ez egyébként már oda vezet, hogy ezt kumulálod, és egy idő után lesz egy megtakarításod. De tisztában vagyok azzal, hogy zsebbe 97 ezer forintból nem lehet megtakarításra jutni, meg egyébként 290 ezer forintból sem különösebben. Azonban mégis vannak olyan intézkedések, amelyekkel szembe tudsz itt helyezkedni ezzel a fizikailag vagy matematikailag lehetetlennek tűnő dologgal. Az egyik az, hogy azok az emberek, akiknek van egy fusi munkára szabadutat jelentő szaktudása, azok az első 8 órás full-time állásuk mellett bármikor kinyithatják a szükség esetén, hóvégén azt a kaput, amin kimennek és fusiznak egyet hétvégén vagy délután. Személyes dolog, én itt már tettem arról egy beszámolót, és nem fogom megismételni, hogy hogyan nem dolgozom 5 éve bizonyos cégeknek, hogy mit adtam föl azért, hogy itt kevesebbet keressek, mintha otthon maradtam volna. De én nekem könnyű, mert én ezt 20 éve csinálom, hogy független vagyok, és azóta biztonságossá épült. De az, hogy van legalább 3 szakmám papírral, és egy pár dologhoz értek, amihez oda tudok menni, és fusizok egyet, és akkor kerestem még 90 ezer forintot, én ettől olyan biztonságban voltam az elmúlt 30 évben akár, pusztán egy nyelvtudással, vagy valamivel, amire amúgy igény van, és megszereled az embernek, és kapsz, itt van akkor egy kis pénz, hogy amikor nekem hiányzott 40 ezer forint mondjuk a hónap végén, akkor még dolgoztam annyit, hogy legyen még 40 ezer forintom. És az, hogy neked legyen egy ilyen lábad, az valahol a tanulás kérdése, meg hogy egyáltalán kitapost, hogy ki az az ember, aki szokott menni, másoknak a kertjében dolgozni, vagy megszerelni, vagy tudod elemet cserélni neki a távirányítóba, vagy bármi, hogy legyen egy ilyen lábad. A másik, kurva sokba kerül lakni valahol, akkor is, ha hitelt törlesztesz, meg akkor is, ha albérlet. Nagyjából ezek így összemérhetők. Amikor ezt ketten fizetitek, tehát például békében élsz a csajoddal vagy a fasziddal, akkor ez már is elviselhető, de 3 barátok is össze tudtok költözni, és hogyha nagyon szűkre kell húzni, akkor 2 család egy 2 felenyíló előszobás, 2 szobás sztoriban is egy fedél alá tud menni, és egymásnak adva a stafétát, nem tudom, 7-8 hónapig az egyik család az, aki a munkahelyén nem szól be, hogy a kurva anyátokat ugattok bele az életembe, meg hogy mit csinálok délután, és hova szavazok, és hova megyek, és minek öltözök, és kit szeretek, és addig a másik felmond, és kinyilvánítja a véleményét, és utána cseréltek. Vált-válnak vetve, ha úgy tetszik, ez működik így is. A harmadik, az pedig, amit Robi, te ezt ellenezni fogod, de a hitel. Amennyiben hiteled, hitelképes vagy, értsd ez alatt, hogy az elmúlt években, de különösen a tavalyi lezárt évben, ha most mondjuk május volna, akkor tavaly, ha még nincs május, akkor a tavaly előtti évben, te annyi személyi jövedelem adót fizettél be, és igazolható a jövedelmet, hogy odaszólsz a NAV-nak, hogy szóljatok már, hogy mennyit keresek papíron. Nem kellenek csiliárdok legyenek, mindenki hitelképes valamilyen összeg erejéig, amennyiben az adóhivatal tud arról a jövedelméről. Ez mehet egy olyan szintig is, hogy bármikor egy szavadba kerül, és 2 hét múlva odaadnak neked valami hatalmas értékű dolgot, mert látják, hogy dolgos ember vagy, és becsületes. És ez eddig is működött, bár ez nem Amerika, nálunk máshogy van, ott van egy kreditrendszer, és az összes hitelkártya tartozásodat, ha időben fizeted, akkor egy idő után bemész egy autókereskedésbe, és azt mondod, hogy én azt a Mercedest kérem, és 30 perc múlva azzal mész haza. Ha hitelképesek vagytok, és úgy érzitek, hogy tarthatatlan, ki tudtok ugrani néhány hónapra, de aztán azt 5 év visszafizetni. Tehát azzal is legyetek tisztában, hogy vagy 5 évig tesztek félre arra, hogy 7-9 hónapig munkát kereshessetek, vagy hitelt vesztek fel, átugrotok oda, ahol nem nyomorgatnak, de utána 5 évig fizetitek. Ez kurva magas ár, hogy amiket... utána, amikor törleszted, akkor havi 80-90 ezer forintot fog arra elmenni, hogy ezt a szabadságot kiváltottad magadnak, és hitelből nagyon tönkre szerintem lehet ám menni, de ez egy eszköz. Amiket elmondtál, meg abszolút támogatom, csak az egyetlen megjegyzésem, hogy ez alapvetően a 25-30 éves lehetőleg nagyvárosban élő értelmiségi vállalkozóknak jó tanácsait öleli föl. De ne szűkítsd le meg, ne rúzsd el az ünnepet, az tény, hogy 60 évesen a hitel, de még 60 évesen is kapsz a futamidő. Nem csak a hitel, hanem azért az, hogy földrajzilag hol élsz, az, hogy milyen a szociális háttered, és az milyen tanulási készségekre, lehetőségekre, vagy igényre predesztinált téged. Az, hogy jó, hát hány gyereket nevelsz, igaz. És a fusi munka az a gyerekek nevelésétől milyen mértékben veszi el a lehetőséget. Akinek igazad van, annak nincsen erre lehetősége, ő viszont a gyerekeinek adja meg ezt a lehetőséget, tehát mondja el neki, hogy szabadabbak lesznek, és én nem vagizásból mondom azt, hogy én mindig könnyen találtam fusi munkát, és 2003 júniusa óta nincs munkáltatom, hanem én vagyok az, 20-valány éve, ez azért van, mert a szüleim belém verték, hogy nyelvvizsgázzak még érettségi előtt, mert a szüleim az első egyetemi kihullásomig, hát egy diploma esélyt adtak a kezembe, de amikor engem kibasztak a műszaki egyetemről első körben, akkor mondták, hogy akkor megyek dolgozni. És akkor 19 éves korom óta dolgozom, és úgy lett diplomába közgázról, hogy az közben dolgoztam évekkel később. De az, hogy a szüleim azt nem azt mondták 16 évesen, hogy eddig volt kötelező és takarodj dolgozni, hanem annyira dolgos az apám, hogy azt elő tudta teremteni, hogy amíg te nappali tagozaton egyetemre jársz, akkor addig itt lakhatsz, és ezt hát zabálod. Ez egy óriási segítség. Én annyira gazdag vagyok attól a világnak a 95%-ához képest, hogy ez nálunk belefért, pedig ez nem sok, de rengeteg ahhoz képest, akinek ez nincs. Ha nektek nincs arra lehetőségetek, ahogy az Ági ezeket a korlátokat felvetette, hogy magatoknak ezt kiássátok, akkor a gyereketeknek ássátok ki. Beszéljen angolul, és tanuljon komoly szakmát. A jobbágy társadalomnak a cselédsorba gyalázása teszi lehetővé az olyan monolit rezsimeket, mint ami 2 nappal ezelőtt véget ért. Egy polgári társadalomban polgárokkal nem lehet ezt megcsinálni. Egy polgárt nem lehet felvásárolni, ahogyan Curtis-t, meg Hajdút. Lehetséges, hogy ezek nagyon gazdag emberek, de a mentalitásuk, szóval hogy azt hiszem, hogy jó, Curtisre talán nem vonatkozik. Hajdú Péternek bőven elég pénze van ahhoz, hogy nem kellett volna eladnia magát. Ebből is látszik, hogy valójában a pénzügyi biztonság az nem elég. Hajdú egy média oligarha. Bőven nagyon sok pénze van. De mi van akkor, de mi a köztévés névsoros, ott is egy dörgölőzéssel lett egy olyan hát műsora, eleve, aminek a produkciós cégét aztán előállította. Eleve úgy lett celeb, hogy celebekkel celebkedett, és összecelebeződött, és akkor onnantól már ő is celeb volt. Ez volt az ő karrierterve, és hát eléggé jól meg is valósította. Valójában neki nem lett volna szüksége anyagilag, egzisztenciálisan arra, hogy jobbát sorba verje magát. De a hatalom előtti megalázkodás az alapvetően nem pusztán az egzisztenciális kényszer hatására valósulhat meg, hanem megvalósulhat egyszerűen ennek a jobbágy mentalitás nyomán. Nem pénzügyileg, de egyszerűen szüksége volt a hatalom szeretetére, szüksége volt a hatalom érzetére, és a hatalomhoz tartozás mámorára. Ez baromi jó lenne kinőnünk, és a kinőnünk szót azért használom, mert amikor a rendszerbontó nagykoncert volt, akkor ott újságíró pozícióban egy-két emberrel csináltam ilyen rövidebb interjút, és köztük volt Vilma Egyimenet, akit megkérdeztem, hogy hogyan tudja elképzelni, mondjuk, ha ugrunk egyet az időben előre 2028-ban, milyen lenne az ideális társadalom Magyarországon. Nagyon találóan azt mondta, hogy hát például az, hogy bölcsödéből eljutunk az óvodába, ami nagyjából azt jelenti, hogy egyszerűen nem hagyjuk, hogy ez történjen velünk. És amikor megkérdeztem, hogy mi jelenteni az óvodához képest a felső oktatást, akkor mosolyogok, de szomorú, azt mondta, hogy ahhoz nincs elég fantáziája, hogy ezt elképzelje. Hát valakinek az olyan, mint az űrutazás. Uh-huh. Leszállva erről a, én sem tudom elképzelni. Erről a pénzvonatról, mert a függetlenséget nem csak a pénztől, hanem akár a félelemtől, vagy az információ szűkösségtől való függetlenedésed hasonló. Tehát az, hogy nem loholsz valaki után, hogy majd ő lesz helyetted férfias vagy nőies, hogy nem loholsz valaki után, hogy ő lesz majd helyetted tájékozott. A valódi polgári autonómiának az része, hogy a döntéshozásban nem vagy függő, nem csak a gazdasági, hanem az apád, akinek igazából le kéne köpnöd az ajtaját, nem pedig hálával tartoznod, ha olyan. Van nagyon sok ember, akinek a szüleivel valójában olyan viszonyt kéne ápolnia, hogyha meglátja a képét, akkor köp egyet, és soha többé nem szól hozzájuk. Szerencsések azok, remélem ők vannak többen, akik nem kell, hogy ezt a vonalat elvágják. Hogy akkor te onnan a döntéseidhez ne vegyél fel impulzust, ha még szóba állsz vele. Aztán, hogy tervezz. Tehát az, hogy a váratlan helyzetek érnek, az elejét lehet venni azzal, ha három dologra készülsz, nem pedig egyre. Jellemzi a polgári öntudatot, vagy tudatot, vagy viselkedést az, hogy elfogadja a szabályokat. Ezzel is megerőszakoltak bennünket, hiszen mi mindent törvényesen csinálunk, erre hivatkozva lopták az országot, miközben azokat a törvényeket, ami mondjuk lehetővé teszi, hogy a egyetemek vagy a jegybank pénze alapítványokba vándoroljon át, meg a tulajdon, meg az ingatlan tulajdon oda vándoroljon át, azokat a törvényeket meg ők hozták, ezért börtönbe fognak kerülni. Azt gondolom, akik erre felbújtották a Magyarország gyűlést, akár azok, akik részt vettek utána abban, hogy erre a törvényre állva kivitelezhető legyen ez a vagyon széthordás. Szabálykövető emberek tudunk lenni. Érdekes módon sokszor a nincstelenség okozza, hogy a szabályok mögül ki kell lépjél, és néha pont a nincstelenség okozza, hogy annyira betartom a szabályokat, mert semmi másom nincs már, csak a becsületem. És ezt kijátszva vezettek az orrunknál fogva, hogy ők minden törvényesen csinálnak. Az igen polgári, hogyha elfogadod a szabályokat, követed a jogot, és közben bízol az intézményekben, amelyeket szintén megerőszakoltak, de egyébként nem a mi hozzáállásunkkal van a baj, hogy ezekben megbíztunk. Ezért is olyan fontos ezeket helyreállítani, mert a működő intézményekből következik a polgárok szabálykövetése is. Ez különben egyszer csak szétválik, és egy rupót nem fog érni. Úgy, ahogy egy darab papír, egy papírpénz azért ér 100 dollárt meg 20 ezer forintot, mert ezt régen megbeszéltük, és azóta mindenki elhiszi. De voltak olyan háborús idők, meg hiperinflációs időszakok, amikor egyik napról a másikra, amiért egy autót kaptál, másnap egy kenyeret nem tudtál venni. És ez a megállapodás is széteshet. Az intézményekbe vetett bizalom az ugyanennyire törékeny, de újra és újra éled képes. Aztán az, hogy ne legyél kitéve annak, hogy téged manipulálnak propagandával, azt az önálló tájékozódással és a tanulással tudod elérni. Ez lehet a beszélgetés is. Egyszerűen érdeklődj a közös ügyeink iránt. Ez nem kell, hogy a politika legyen. Az is közös ügy, hogy nincs házi orvos a faluban. Az is közös ügy, hogy miért csak három kocsva van, miért nem négy. Hogy miért nincs egy lottózó baszki, ami borzasztó, mert az a szerencsejáték is egy szenvedélybetegség, amit állami monopóliumként, plusz-mínusz a kaszinó miniszter, meg a volt filmrendezőnek a monopóliumaként szervezünk ki. De legalább a kristályt ne terjesztették volna a Kelet-Magyarországon. Ja. Meg a herbált. érték volna be a lottóval, meg a totóval. Az is közélet, és az is a közélet felé fordulás, amikor te átmész a beteg szomszéd nénihez megkérdezni, hogy főztél levest és koszaltsz egy tányérral. Az egy civil kezdeményezés a részedről. Nem kell, hogy intézményes formát öltsön. Ettől is polgáribb vagy. Attól is polgárabb vagy, hogy el tudod intézni az ügyeidet egyedül. Ha érezted már, hogy nem mersz egy szerződést aláírni, mert te nem érted, mi van odaírva. A. Kérj segítséget. B. Ne a segítséged mondja meg, hogy írd alá, vagy ne, hanem segítsen értelmezni, hogy egy idő után te magad se félj ezektől az öltönyös sutyarákoktól, akik megpróbálnak téged kirabolni. Tud elintézni a megújítandó személyigazolványodat egyedül. Tudd, hogy hogy kell egy csekket befizetni, vagy egy utalványért elmenni a postára, vagy hogy online intézni az ügyeidet, különben kirabolják a jövődet, a pénztárcádat, vagy a gyerekeidnek a jövőjét. Használd az intézményeket. Rengeteg rászoruló van, aki nem jelentkezik be azokért a szociális segítségnyújtásokért, amelyeket egyébként összeraktak neki, akár az állam, akár civil szervezetek. Azt sem tudja, hogy léteznek. Hogyha ilyet látsz, mondd meg neki, hogy forduljon és fordulhat segítségért. Ennyiben nem azonos a gazdasági önállósággal, amiről az elején beszéltem az, hogy te önállóvá teszed az eszmédet, a szellemedet, a testedet és a lelkedet is. Kiegészíthetem, kiegészíthetem azzal, hogy tájékozódj, hogyha ez benne lett volna a tudatunkban, akkor sokkal szebb világot éltünk volna már az elmúlt években is Magyarországon. És ezt magamnak is mondom intelemként a jövőre nézve, meg mindenkinek. Az, hogy bővítjük az ismereteinket, a tudásunkat, a rálátásunkat arra, hogy mi történik körülöttünk, az a záloga annak, hogy valódi, megalapozott, hiteles értékrendünk legyen. Hát csak volt egy olyan újság, aminek a szlogenjében ez volt, hogy a tájékozottság magabiztossá tesz, és ezt felszámolták, ezt a népszabadságot. Amúgy ez egy jó nagyjából abban az időben, amely időben egyébként az Indexet első és második körben megszállta a NER, és mind az első körben volt egy Új Péter féle exodus, ebből lett a 444, és mind a második körben volt egy Telex féle exodus, ebből lett a Telex. Azok az emberek ott együtt a semmibe ugrottak ki, és mondták azt, hogy ehhez már nem járulnak hozzá. Ez a kibaszott nagy polgári attitűd egyébként. Csoportosan felmondani, vonatkozik ez a Nyílő Gyula osztály pszichiátriai osztályára is. És még számos dolgot, helyre, ahonnan együtt mondtak fel. Nem szokás, de muszáj javítanom magam, hiszen a tájékozottság nem az értékrendet. És ezt mondtam, nem azt befolyásolja, hanem az egyes dolgok alkotott véleményt az értékrend alapján is. Ez azért fontosnak tartottam korrigálni. Legalább olyan fontos, hogy kritikusan álljál hozzá ahhoz, amiből tájékozott. Bizony. Viszont az is fontos, hogy a kritikus gondolkodásod, meg a kritikus attitűdöd, az ne csapjon át a konteóknak, a összeesküvéseknek, ennek a zavaros bizalmatlanságon és bizonytalanságon alapuló teljes elborultságnak a szélső értékébe. Ne legyünk bolondok, akik mindent elhisznek, de ne legyünk már őrültek se, akik semmit nem hisznek el. És hogy mit higgyel, és hogy mit ne, ennek a szétszállazásához kell a kritikus gondolkodás, és kell mégiscsak kell a valóság ismeretéhez fűződő minimális bizalom.